uslovi, stipendije. Uč mali, ne iđe to tebi, slušaj. Oglasna ploča. Kakav maestralan ulazak u još jednu sezonu naše oglasne ploče. Evo i ovog jednog izdanja, dva posla, dva stana, Matea Krmpotić donijela i ovaj tjedan za vas. Poslovi! Mislim da je u redu da krenemo, zar ne? Skroz sam uzbuđena. Ok, prvi posao koji imamo je Adeco Outsourcing DOO i traži čak 5 studenata ili studentica. Radno mjesto je zapravo referent u odjelu brige o korisnicima putem društvenih mreža, Facebook. Koliko? Pa to zvuči jako jednostavno. Jako zapravo. Dobro, možeš preko mobitela raditi. Danas svi te mobitele koriste. Zamisli, pazi ovo, plaćaju te doslovce da scrollaš po Facebooku. Kojiš, u autobusu malo scrollaš po mobitelu. Da, vidiš šta ima. Kako? Po mobitelu i dobiješ još neku dobru plaćicu. Pa da. Znači, opis posla, korisnička podrška talijanskim klijentima, telefonska i chat komunikacija s korisnicima, unos podataka u bazu i još neke stvari. Baš me zanima, jel trebaju znati talijanski? To sigurno dolazi kasnije. Pa mislim da, zar ne. Mjesto rada naravno Rijeka. Ali... Autobus, soba, stan, kuća, ured, ma što god. Bitno da si to, kako bi se reklo, in the area. Tako je. Ali nažalost ne pokrivaju putni trošak. Pa šta će ti putni trošak ako imaš auto trolej? Period rada na duže vrijeme, a počelo bi se krajem svibnja. Točni datum će kandidati znat nakon obavljene selekcije. Radno vrijeme bi bilo za vrijeme edukacija, jer mora se proći ta edukacija. Bilo gdje god da dođeš ima neka edukacija, od 8 do 14 ili od 9 do 15 sati, a nakon toga se radi u periodu od 8 do 22 sata prema dogovoru 8, 6 ili 4 sata rada dnevno. Sva sreća da postoje mogućnosti za 6 ili 4, jer ove 8 sam već prestala vjerovati da to student može. Ovih 8 je malo previše. Cijena redovitog sata za vrijeme edukacije bi bio 18 kuna i to je taj prvi mjesec u kojem se to pohađa. Varaju, treba biti koliko, ono 21 kunu minimalno. Dobra, ajde, oprostit ćemo im pošto je edukacija. Progledat ćemo im kroz prste radi toga, da. I nakon toga je 23 kune. Ako student radi, postoji čak šansa da se cijena sata i uvećava nedjeljom 35%, a blagdanom čak 50%. I pazi sad, nema noćnog rada. A ti u krevetu pred spavanje tipkaš po Facebooku. I to za besplatno. Tražene kompetencije, obavezno poznavanje talijanskog jezika te MS Office paketa. Stiglo je na naplatu talijanski jezik. Trebala sam ga učiti malo više. Ostale napomene i uvjeti, što treba, vrlo dobre komunikacijske vještine, snalažljivost, ljubaznost i mogućnost rada u timu. Kao i svaki drugi zaposlenik u bilo kojoj firmi. Možete, ako vam se svidjelo ovo radno mjesto, možete nazvati na broj 091-490-0390. Znači još jednom, 091-490-0390. Ili možete poslati mail na e-mail adresu sanja.skundric@adecco.hr. Kako si to lijepo pročitala, svi će se moći prijaviti. Evo i drugog posla u HP Hrvatskoj pošti DD. Eto, san svakog studenta da barem malo neko vrijeme radi u Hrvatskoj pošti. Čekaj, to stvarno onako što će dostavljati pakete i to. Sad ćemo vidjeti o čemu se ovdje točno radi. Traže se dva studenta ili studentice, a ono što biste radili, dostavljali biste tiskanice, odnosno opću dostavu. Eto. Zamisli koji je dobar posao, onako. Svi koji naručuju nešto na internetu ili tako, ili neka pisma, čekaju svi jedva željno iščekuju i onda imaš tu čast da dođeš sa tim željenim paketom pisma, što god je. Ti si zapravo nositelj dobrih vijesti, a možda i loših nekad, kad ti stigne uplatnica. Radili biste u Rijeci, a putni trošak vam ne bi bio plaćen, jer mislim pješice se ništa ne plaća, ako hodate to je sve za džabe. Radili biste po dogovoru, što je dobro, a počeli biste raditi u svibnju 2018. Ušli smo u svibanj, tako da odmah biste vjerojatno počeli raditi. Cijena redovitog sata je 27 kuna, evo nije loše. A ako ćete tiskanice dostavljati noću, cijena sata se uvećava za 40%. Evo, Hrvatska pošta ne traži nikakve edukacije, tako da ste toga oslobođeni. Samo morate dostavljati tiskanice i već imate 27 svojih kuna. Ako vam se ovaj posao dovoljno sviđa i ako ste zainteresirani za zaraditi koju kunu prije sezone, treba platiti i ECTS bodove koji se možda nakupljaju. Nazovite broj 099-805-6305. Naš Toni stvarno uživa u ovom, vidi ga tamo pleše, pjeva. Vrijeme je, kao što je ovaj dečko rekao, vrijeme je za stanove. Prvi stan je, sad ćemo poslušati gdje i kakav je. Iznajmljujem novo adaptiranu garsonjeru od 27 metra kvadratnih na Krnjevu studenticama. O, samo studentice, tamo sam htjela reći možda Toniju treba neka mala garsonjera. E, ništa od toga. Ovo je onako girls only. Nalazi se na par minuta pješke od Kauflanda i Lidla, bankomata, ljekarne i kafića, te 15 minuta pješice od ZTC-a. Ovo zvuči kao vrlo dobra lokacija, zar ne? Imaš pa, ubiti okay, sve. Da. Evo, bitno da je ZTC blizu, to je uvijek važno. Autobusna stanica za linije prema gradu i kampusu, prema Opatiji, te noćne linije na par minuta hoda. Garsonjera ima nov namještaj, ima čak i veš mašinu. To, ako ima veš mašinu, može i meni. Evo i Mirela je došla. Velike prozore prema jugu i francuski balkon. A nalazi se u stambenoj zgradi uronjenoj u zelenilo. Ajme, zelenilo. Pogled na zelenilo. Na mirnoj lokaciji bez buke. Znači, možeš onako doći, leći u miru odspavati. Niko ti neće probati. Tako je. A ako ti ne trebaju autobusi, što ima ovaj stan? Nalazi se odmah do zgrade veliki parking. Nadam se da taj parking nije velik kao moj, jer moj nije dovoljno velik. Nije ni moj isto tako. Uvijek kad dolazim s posla na večer, uvijek moram kružiti okolo i tražiti. Cijena je 1900 kuna plus struja. Ostale režije su uključene u cijenu. Polog u visini jedne najamnine. Ako želite... Ako ste zainteresirani za ovaj stan, nazovite nakon 15 sati na 098-9217-754. Ljudi rade do 17 sati, pa onda ih morate nazvati nakon toga. Ne može našeg Tonija ništa dekoncentrirati, on je tu predan svom poslu. Iza njega je pun studio, ali on je koncentriran i tu je sve prisutan. Evo ga i drugi stan koji se nalazi na Turniću u Šibenskoj ulici, također odmah preko puta ZTC-a. Ma danas je ZTC sve. Šta ti kažeš, Kate? A taj ZTC je nekako postao ko centar, sve se vrti oko ZTC-a. Centar Rijeke, ZTC, svi stanovi se iznajmljuju oko ZTC-a. Slobodan je od 1.7.2018. Ako vam eto treba preko ljeta, nadamo se da će biti i kasnije kada se vratite u svoje studentske obaveze. Stan je nešto malo veći od ovog prethodnog, ima 50 metara kvadratnih i sastoji se od dvije spavaće sobe, dnevnog boravka s kuhinjom, WC-a, balkona i ostave, malene, odlično. Cijena je 2200 kuna, evo nadamo se da se može i prepoloviti na dva, pa onda bude malo i prihvatljivije. Kaže stanodavac da su režije malene, mi ćemo mu vjerovati, plaća se samo voda i struja po potrošnji. A ako vam se ovaj stan sviđa u blizini ZTC-a, možete se javiti na broj 097-796-0334. Nama je studio pun, vraćamo se nešto malo kasnije i upoznajemo vas s tim našim sovicama. Tako je. Koje su se vratile i veselimo se tome, pa sad mi žurimo dalje da može ovo što prije doći. Je li tako, Kate? Tako je. To znači da to bi bilo to od oglasne ploče za danas. Tako je, oglasna ploča je završila. Mi pozdravljamo našu Mateju Krmpotić koja je ovo sve večeras pripremila za vas. A nadamo se da se vama svidjeli, da su vam se svidjeli ova dva posla i dva stana. Ukoliko nešto niste možda dobro čuli ili mi nismo možda dobro rekle, slobodno odite na našu web stranicu i provjerite sve potrebne informacije. Čujemo se nešto kasnije. Stipendije. Počmali, ne iđe to tebi, slušaj. Oglasna ploča.